Ja, jeetje, Michael is al thuis. Nou, ik hoop dat Michael nog hier is. Is natuurlijk wel een beetje kinderbedtijd, maar... Nou, Michael wordt nu ondervraagd door de media. Een beetje moedeloos van te... Grappig schouwspel. Kijken of zij iets... Maar de kopkap. Ja, dat is een... Zo, ja, lieve luisteraar, we staan nu op dat plein bij het stadsloket. Ik weet niet hoe dit heet hier. Ik kan het ook niet lezen, dus ik ben mijn bril kwijt. Maar we staan hier op een verhogingje neer te kijken op het bij elkaar komen van de wandeling. Van de solidariteitsmars. Voor de kijkbuiskinderen. Ik zag net dat de Nos ook aan het praten was met Michael. Dus, Thank you.